Estrid i Reichenau. Estrid var troende kristen. I hela sin person, i livet och i döden, vittnade och vittnar hon om sin kristna identitet. Hon levde i en tid då nordborna anammade kristna värderingar och kristna vanor. Vad var väl naturligare för en välbeställd kvinna som Estrid när hon anade att döden nalkades, att lämna fädern i jorden och ge sig ut på pilgrimsfärd till söderns länder? Kanske till Rom, eller varför inte ända till Jerusalem, dit maken Östen hade önskat färdas på sin sista resa. Under 1000-talets andra hälft blev sådana resor allt vanligare i hela Västeuropa. Och på 1100-talet färdades många nordbor på pilgrimsfärd och korståg till Medelhavets länder. I Estrids fall har vi faktiskt tydliga indikationer på att hennes sista stora resa verkligen var en sydlig pilgrimsfärd. Beläggen kommer från det sydtyska benediktinklostret Reichenau, beläget på en ö i Bodensjön. Här fördes sedan 800-talet en broderskapsbok med förteckning över munkar, välgörare, donatorer och besökare. Många pilgrimer gjorde uppehåll i Reichenau och fick sina namn inskrivna i boken. Sidan 345. Handskriften som numera förvaras i centralbiblioteket i Zürich innehåller omkring 38 000 namn, varav omkring 700 skandinaviska. Bredvid varandra, det vill säga nedtecknade samtidigt, finner vi de tre namnen Svein, Sven, Östein, Östen och Hestrit, Estrid. De följs av namn som Esbjörn, Åskatla, Tor och Torun. Uppenbarligen har det rört sig om ett sällskap pilgrimer från våra breddgrader. Eftersom Sven, Östen och Estrid står nämnda bredvid varandra, är det sannolikt att de var familjemedlemmar. Undersökningar av Estrids skelett tyder på att hon var över 60 år gammal när hon dog, antagligen på 1080-talet. Namnen i Reichenau-handskriften nedskrevs på 1080- eller 1090-talet. De har förmodligen skrivits in i broderskapsboken i efterhand klumpvis, sedan man först antecknat dem på lösa listor. Det lär alltså ha gått några år från besöket till det slutliga nedtecknandet. Om Estrid, Östen och Sven var i Reichenau i början av 1080-talet, fördes kanske namnen över till handskriften i slutet av decenniet. I så fall är det fullt möjligt att de tre personerna är identiska med mor Estrid i Såsta och hennes söner Östen och Sven. Det finns fler möjligheter. Namnen i handskriften kan också syfta på mor Estrid, sonen Sven och fadern Östen, som ju dog i Grekland, eventuellt under en pilgrimsfärd. I så fall måste emellertid besöket i Reichenau ha ägt rum några decennier tidigare, vilket gör det svårt att förklara varför namnen dyker upp i broderskapsboken så sent som på 1080- eller 1090-talet. I vilket fall som helst är det högst troligt att den Estrid som besökte Reichenau var samma Estrid som efter hemkomsten begravdes i Såsta. Det är mynt från Basel, präglat mellan 1025 och 1040, som påträffades i graven, var förmodligen ett minne från resan. Basel ligger inte långt från Reichenau. Lägg därtill att Estrids namn i broderskapsboken stavas Hestrit och Östens namn Östhein. Varför dessa hån? En förklaring omöjlig att bevisa men fascinerande är att det helt enkelt rör sig om uppländsk dialekt, idag främst förknippad med Roslagen. Österman blir Hösterman, etc. Sidan 346.